Welkom iedereen bij IT-bende 163 van vrijdag de 13e. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Zala. Mijn naam is Martin Broersen. De rest zoek ik op. Ik zag net Frank in de box hangen, maar die is nu verdwenen. Ik ga ondertussen wel proberen te kijken waar iedereen is. Blijft, we hadden vorige week natuurlijk al problemen met dat het komkommertijd is. Ook deze week is het weer niet veel beter. Dus, maar we doen ons best. We hebben... we lopen een beetje tussen de buien door, of niet? Ja, zoiets. Ja. We hebben in ieder geval wel de interessante dingen boven water weten te halen. Ja. Luc? Wat mij interesseert is dat ik ben een paar dagen naar een workshop geweest, ik kom terug. En ik heb echt ongelogen ongeveer 70 brieven van de banken. Mensen die zeggen, het geld is nu overgemaakt, het is misgegaan. Of we beginnen met dit, van de Rabobank, van de ING, van de ABN. Het is een stortvloed, ze worden steeds slimmer. Er komen steeds interessantere berichten dat je bijna zou zeggen, nou dat is toch heel leuk. We gaan nu een rente, eerst bieden ze dan een rente van 28% aan, daar reageer je. Maar als de bank zou zeggen, ik bied u een rente van 2,9% aan, terwijl ik nu 2,6% krijg. Dan denk ik, nou dat is echt, daar ga ik erop reageren. Dus men wordt steeds slimmer en ik heb wel een briefje gekregen van de ABN AMRO van u wordt benaderd en u moet niks openmaken. Maar echt harde waarschuwingen van maak het nooit over en het klopt allemaal van geen kant. Nee, in Duitsland is er wel een onderzoek geweest bij dat de meest getroffenen voor dit soort oplichtingen zijn toch kleine ondernemers die zelf creditcardbetalingen binnenkrijgen. Mm-hmm. En dat wordt dan afgeluisterd en dan wordt het via hun, wordt of hun eigen rekening of de rekening van klanten wordt eventjes leeggemaakt. En ja, als misdadiger, het lijkt me haast, moet je dus nu met zo'n Google ding wat zegt waar overal open wifi zijn of juist niet. En dan rij je een beetje door de straat en dan zoek je wat af en dan zie je een groot huis en dan ga je voor de deur staan. En dan trek je dat open en dan wacht je tot ze gaan betalen. Ja. En daar kun je eigenlijk niks aan doen, hè? Nou ja, goed. Als je hier, inderdaad, zitten er natuurlijk zijn allerlei ondernemers die heel veel verstand hebben van hun eigen business, maar niet van computers. En die zijn natuurlijk een goede target als je dus maar veel geld verdient en ondertussen weinig verstand van computers hebt. Dan ben je natuurlijk gewoon een potentieel doelwit. Ja. En ja, er worden op Android-telefoons apps geïnstalleerd die die codes die je door, die tankcodes die je doorgestuurd krijgt van de ING-bank en zo afvangen. Dat soort dingen worden allemaal ontwikkeld. Ja. Ja, het is wat dat betreft. Ik kreeg ook een heel mooi mailtje over de nieuwe uitslagen of de exacte termen weet ik niet meer over de Olympische Spelen. Met dat ik maar in de attachment moest kijken over de mensen die nu gaan beginnen enzovoort. Heel gericht, heel interessant. Heel interessant omschreven, zodat je dacht van nou, ik moet maar nodig die attachment over de Olympische Spelen. Ja. Maar we worden de dingen. Maar ja, goed, het blijft maar doorgaan. Hè. Vorige maand 6,5 miljoen LinkedIn passwords. En jou nu 450.000. Ja. Ja. Ja, ongelooflijk. DNS-changer heeft niet zoveel teweeg gebracht. We hadden vorige week gezegd dat op maandag de FBI de DNS-machines ging uitzetten. Maar in het nieuws komt naar voren dat de schade redelijk beperkt is. Dus of de FBI nou zoveel moeite heeft moeten doen al die tijd om die mensen in de lucht te houden. Moeite is een groot woord. Nou ja. Ze hebben één machine aangezet die in plaats van naar foute websites naar het echte internet wees. Mm-hmm. Er waren nog wel enkele duizenden pc's hier in Nederland die via die DNS-machine naar het internet gingen. Wat dus betekent dat ze in principe besmet zouden zijn. Mm-hmm. Maar nu ze de FBI die omroute machine, de DNS-machine heeft uitgezet. Ja, ik heb ook helemaal geen verhalen gehoord over mensen die opeens niet meer op internet konden. Nee, het schijnt in totaal in de United States 50.000 nog steeds computers te zijn geweest. En ja, 250.000 computers wereldwijd. Maar inderdaad in Nederland, ik heb ook helemaal niks gehoord dat het enige effect heeft gehad op deze week. Omdat de mensen of klanten, of ik heb nul gehoord dat het uitgevallen is. Ja. Hoop mensen, ja, goed, als het helemaal uitvalt, die gaan dan zelf wat rommelen. En het lost zichzelf wel op, denk ik. Ja, ik denk ook dat mensen wel gaan zoeken. Maar moet de FBI, want jij zegt van ja, het wordt allemaal steeds erger, maar de FBI heeft nu iets ingegrepen, maar het eindresultaat is niet echt spectaculair, zou ik maar zeggen. Moeten ze eigenlijk wel ingrijpen of moet je gewoon maar zelf gewoon zorgen dat je dat allemaal fixt als ondernemer? Moet de bank jou wel waarschuwen? Want jij geeft net aan van de bank moet mij eigenlijk waarschuwen. Moet de FBI jou waarschuwen? Moet de bank jou waarschuwen? Moet iemand je wel waarschuwen? Duidelijk. Als de bank zou merken dat je heel veel e-mails krijgt of dat je foute dingen doet, dan zou de bank je moeten. Ik hoorde dat van iemand die de bank waarschuwt je tegenwoordig als ze vreemde dingen zien. En dan bellen ze je zelfs persoonlijk op, hè, want dat gaat niet meer via e-mail. Hè, want dat open je niet. Dus ze bellen je op en zeggen: mevrouw, er is net 500 van u afgeschreven naar een adres in. Noem maar wat. Kyrgyzstan. En dat lijkt ons niet goed, want u heeft gisteren nog een e-mail gestuurd vanuit uw ding. Ja? Nou, als je dan zou zeggen, nou, ik ben net in Kyrgyzstan aangekomen. Maar ze doen het wel wat. En je krijgt dan ook het geld terug. De vraag is, in hoeverre houden de banken hun bek? En houden de slachtoffers, bedrijven, hun bek over dat ze gepakt zijn? Dat zeg maar, stel dat de Shell zeg maar al hun interne mail is even bekeken. Ja? Die is even afgeroomd. Gaan ze dan een persbericht uitsturen, onze interne mailen zijn weggestuurd? Tuurlijk niet. Ja, dus iedereen houdt zijn mond, de banken ook. Ik heb nergens cijfers gezien van hoeveel er werkelijk is weggehaald. Het zou kunnen zijn dat de overheid dat soort gegevens opvraagt en daar wel inzicht in heeft. Maar men wil de mensen natuurlijk niet bang maken. Nou, ik denk dat we juist mensen bang moeten maken, omdat ze daardoor voorzichtiger worden. Een hoop mensen realiseren zich nog niet de ernst van het probleem, vind ik. Dus daar moet wel wat aan gebeuren. En hoe dat precies moet, weet ik ook niet. Ik denk niet dat het de taak van de FBI is om mensen te waarschuwen. Ik denk dat het de taak van de FBI is om dit soort botnetwerken neer te halen. En mensen voor het gerecht te slepen. Het is aardig dat zij dan de besmette machines tijdelijk een hand toereiken. Maar dat is niet hun hoofdtaak, vind ik. Ook het waarschuwen. Nou, ze kunnen misschien wel wat waarschuwingen in het algemeen uitsturen. Maar is het niet zo dat er ook een soort... Naderen? Nee. Behalve een soort waarschuwing ook een soort... Als ik nu toch over mijn bankrekening een gevoel van onzekerheid heb, dat er misschien morgen iemand de complete ding weet leeg te halen, dan zou ik wel zelf een soort capper op willen zetten van nou, ik maak toch zelf nooit meer dan €1.000 over per boeking of zo. Dan zou ik toch wel fijn vinden als ik zelf een cap kon zetten op dat er niet meer dan €1.000 afgehaald mag worden per transactie of zo. Dat zou meer gerust. Er moet wat gebeuren. Zonder meer. Wat dat precies, wat voor vorm dat zich moet gaan uiten, weet ik ook niet. Je zult kunnen denken aan een virtuele machine. Of aan een cd'tje waar je van opstart. Als een soort live cd-achteromgeving. Zodat je altijd weet, die cd die is tegen schrijven beveiligd. Dus daar kunnen geen virussen zich op nestelen. Maar dat is net als bring your own device. Keyloggers worden steeds meer op allerlei. Want die apps ook. Die apps waar we het net over hadden. Die op die Android-telefoons. Die codes afvangen. Het zijn natuurlijk gewoon apps die aan de buitenkant hangen. En gewoon keyloggers zijn. Ja, daarom als je via een cd'tje start. Hey, ik moet nu even wat bankzaken gaan doen. Dan moet je starten vanaf de cd. Dan kan de keylogger er niet tussen, gaan we even vanuit. Maar als je dus die cd weet starten, of inderdaad als een read-only device weet starten vanuit je eigen operating system, dan kan je nog steeds keyloggen. Niet als je vanaf die cd start. Nee, maar ja, wie heeft er binnenkort nog een cd? Er schijnen mensen die nooit tablets hebben gehad, die hebben opeens een tablet gekocht. Ja, je hebt ze. Daar staan ze. Mm-hmm. Daar zitten de cd's. Maar ik denk dat als jij op je tablet bankzaken gaat doen, op wifi netwerken, niet eens thuis, dat is een beetje hetzelfde als op je motor gaan zitten. Ja, heel hard rijden zonder helm. Dat is wat er gaat gebeuren met een grote... Met je rug naar de richting waar je rijdt. Nee, maar het is een grote groep die dat gaat doen natuurlijk. Bankzaken via een tablet. Dat is niet zo slim. Ik ga ervan uit dat dat gewoon straks heel common is. Ja, het is heel common, maar dat is ook heel onveilig. Maar wat is dan de gemiddelde man moet niet alleen een tablet hebben, maar moet ook een device hebben waar hij van kan booten. Ja, laten we dat nou maar gelijk gewoon implanteren, jongens. Gewoon in de rechterhand, bij de rechterduim. De bank met een machine moet komen waar je alleen mee kunt... Waar je alleen onschuldige dingen mee kunt doen. Ja, waar je juist extra gevoelige dingen mee moet kunnen doen. Zoals financiële zaken en dat soort dingen. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld de bank, dat is dan een goed idee, jou een stickje geeft. Dat doen ze in feite al, hè, want je krijgt al zo'n dingetje wat dan verbonden is. Maar dat ze een device geven wat alleen maar één hele beperkte functie heeft. Ja, maar is het probleem niet... Kijk, want alles zit eigenlijk op die keyloggers vast. Hè? Want eigenlijk de rest is allemaal goed te beveiligen. Is het dan niet handiger om gewoon te zeggen... ik leg een VPN-verbinding vanaf mijn Bluetooth-keyboard-muiscombinatie van de bank naar de bank. Dus dat je niet helemaal een cd hebt en dan weet ik veel wat, maar dat je een toetsenbord en een muis krijgt van de bank. Want dat zou toch dan het hoofdissue oplossen dat je niet meer van je toetsenbord op aan kan? Ja. Dan zou je ook met je Bluetooth-toetsenbord van de bank aan je tablet kunnen koppelen. Ja, maar wacht even. Als je een vast ding hebt, hè, waar bijvoorbeeld een code in zit die de bank kan checken. Ja, dan kunnen ze zien of jouw IP-nummer en jouw codenummer enzovoort allemaal klopt. Maar ja, goed, dan gaan ze ook wel weer op wat vinden natuurlijk. Nou, ik denk als er een geëncrypte buis ligt vanaf jouw toetsenbord naar de bank. Naar de website van de bank. Het maakt niet uit wat voor veilige tunnel je hebt. Als jij een keylogger hebt. Maar dat toetsenbord is dan toch van de bank. Ik bedoel, dan typ je toch tot het die meteen vanaf het keyboard de VPN-verbinding... Maar als je nog steeds een stukje programma hebt draaien in een hoekje van je computer, wat je niet ziet. Je hebt dan toch alleen maar gewoon een super keyboard die gewoon meteen een connectie legt met de bank. Ik zie een nieuwe business. Je moet gewoon een security secure keyboard moet op de markt gebracht worden. En hoeveel mensen zijn bereid om daar extra geld voor uit te trekken? Ja, nou, een heleboel mensen hoor. Dat als ik voor €25 even mijn risico kan afdekken, dan doe ik dat, ja? Ik denk het ook, als je een secure keyboard aanbiedt dan, en je geeft daar ook garanties op af. Als je je bankzaak via dat keyboard hebt gedaan, dan geven wij veel meer control. Of geven wij gewoon, dat doen wij het alleen. Binnenkort kan je alleen nog maar bankieren via je secure keyboard. Iedereen die nu naar deze podcast luistert, het businessmodel ligt hier. Ja, ik ben geen expert op dat gebied, maar ik realiseer me alleen dat er dringend wat moet gebeuren. Mm-hmm. Dit is een optie. Cool, goed. Ik wou eventjes het andere nieuws. Hoe heet die club ASML? Hoe heet het ook weer? De chipbakkers. ASML, hè? Ja. Ja. De makers van chipbakkersmachines. Ja, die ligt met Intel in bed, zou je kunnen zeggen. En dat wordt in de media gebracht als een leuke deal. Hè? ASML die is helemaal nu... Intel krijgt aandelen. Maar wat ik er goed van begrijp is dat ze 600 zoveel miljoen in handen krijgen, maar een kwart van de aandelen moeten afstaan. En mijn gevoel zegt me dat dit helemaal geen leuke deal is, dat ASML gewoon in de hoek stond en dat Intel zijn macht gebruikt heeft om daar even een kwart van de aandelen in handen te krijgen. Ja? Maar in de kranten leek het allemaal alsof hier een Nederlands bedrijf de aansluiting met de wereldtop had gevonden. Ja, ik kan het niet zo goed beoordelen. Het gaat overigens niet om zoveel. Het gaat om slechts 10%. voor een kapitaalinjectie. En diezelfde deal is ook aangeboden aan Samsung en TSMC, een grote fabrikant in Taiwan van andere elektronische componenten. TMC zeg je? TSMC en TSMC. Samsung hebben dezelfde deal aangeboden gekregen. Dus een belang van 10%. Mm-hmm. In ruil voor een enorme kapitaalinjectie. Ja, oké. Okay. Dus dan zou je zeggen, dan past dit Intel meer in de brede strategie van Intel. 3 miljard euro heeft hij geïnvesteerd in ASML. Is het toch ASML? ASML, ja. ASML. Mm-hmm. En krijgt 15%. Sorry, 15% van de aandelen. Okay. En Samsung en TSMC hebben 10% aangeboden gekregen. Mm-hmm. Wat ze daarvoor moeten investeren... Wacht even, je zei het is geen 10%. Nee, ASML heeft 25% van zijn aandelen beschikbaar gesteld. En 15% is naar Intel gegaan voor die kapitaalinjectie. 15? Ze hebben nog steeds 10% over die ze aan een andere bedrijf kunnen geven. Dus in totaal... Okay, maar andersom zeg jij, het is eigenlijk Intel die dit soort dingen aan het uitrollen is. Maar het, Intel anders... heeft natuurlijk toch een enorm belang bij goede machines. Met een goede yield op een enorm lage hoe heet dat? Kleine productieproces. Ja, dat de uitval heel laag is, bedoel je? Nee, niet alleen dat. Ook dat zij met een hele kleine nanometer kunnen maken. Mm-hmm. De schaalverkleining die is natuurlijk heel hard aan de gang. En hoe kleiner je sporen zijn, hoe minder energie het verbruikt, hoe zuiniger het is, hoe minder warmte het genereert. Dus die kapitaalinjectie die is gedaan om machines te kunnen maken om 450 nanometer. 450, ze zijn al naar 22 hoor. Sorry, het is... Het gaat om de grootte van de schijf. Dus het gaat om 45 centimeter panelen die ze maken. Waar dus dan honderden chips op zitten. Maar het gaat inderdaad om grotere siliconen schijven dus. Precies. Van 45 centimeter zeg je. Terwijl ze nu eigenlijk disc... Goed. Ja, ik weet het niet. Ja, ik vond het leuk klinken en de kanten waren allemaal. Maar ik heb al eens eerder gezien dat de kanten daarin stinken, zal ik maar zeggen. Ja, maar een kwart. Ze vragen dus eigenlijk voor een kwart. Ze missen een kwart van hun kapitaal of zo. Dat is op zich nog best fors. Of dat hebben ze hard nodig. Dat is dan natuurlijk niet zo heel positief dat je zoveel kapitaal nodig hebt. Misschien in deze tijd. De laatste 10% is nog niet vergeven. Intel heeft slechts 15% gekregen. Ja. En ASML die was van plan om maximaal 25% te verkopen. Nou goed, er gebeurt natuurlijk wel wat op die hele chipmarkt. Er moeten waarschijnlijk ook in de korte termijn grote parken met cloud computing worden neergezet. Ja, ik weet niet of dat in verhouding is tot al die losse machines die er zijn. En of dan de tablets. Ja, ik weet niet wat die markt doet. Zal er verschuivingen optreden vanwege de cloud-functie. Maar de chips in de lokale machines moeten natuurlijk alsnog ook blijven. Dus misschien hebben we nu de chips dubbel. En in de cloud en lokaal. Dus uit die overweging zou je zeggen, we hebben meer chips nodig. Er wordt flink uitgebreid. Aan de andere kant hoor je ook dat AMD heel onzeker is over de toekomst. AMD heeft natuurlijk het probleem dat de meeste chips die zij produceren voor desktops en laptops zijn. Terwijl er nu een enorme vlucht is naar ultra-thin books en tablets. Ja, ik denk dat ze daar op een of andere manier een deel van de markt hebben gemist of niet. Ja, ze waren altijd al een soort in leven gehouden om concurrentie te zijn voor Intel, had ik het idee. Even grof gezegd. Even te grof gezegd vermoedelijk voor de kwaliteit van AMD. Maar ik had altijd het idee dat het voor Intel wel gunstig was dat er een soort concurrent was die niet al te sterk was. Ja. Ja, ik heb altijd het gevoel ook dat Intel ook wel belang heeft bij zoiets. Anders dan vallen ze in Amerika natuurlijk onder allerlei antitrustwetten en zo, ja. Hè? Ja, nee, dat gevoel had ik ook. Maar aan de andere kant had AMD natuurlijk makkelijk in die ARM-chips kunnen stappen. Ja. Het bedrijf komt uiteindelijk van het klonen van succesvolle chips af. Ja. Ja, goed. Maar goed, dat was een ding. Nou, voor de rest is wat ik interessant dan weer vind, is dat deze week bekend is geworden, eigenlijk door weer goede journalistiek, dat Amazon zijn hele beleid heeft gewijzigd. En dan moet ik toch iets uitleggen. Waarom hebben bedrijven als Dell in Amerika het altijd zo goed gedaan? Dat was omdat ze op basis van een uitspraak van het Supreme Court in 1992... als je ergens in een staat geen fysieke aanwezigheid hebt, dan mag je leveren zonder btw. Zonder sales tax dus daar. Mm-hmm. Nou, dat betekent dat als je een laptop koopt bij Dell, dat je dan zomaar soms 8, soms 10, soms 12% sales tax kunt besparen. Dat is wel wettelijk zo dat je dan aan het eind van het jaar moet aangeven, maar dat doet niemand. Dus in feite heeft Dell zijn markt eigenlijk en allerlei online bedrijven hebben hun markt te pakken gekregen door gewoon 10% in hun zak te steken. Door 10% goedkoper te gaan leveren. Nou, in Europa werkte dat niet voor Dell, want hier waren ze niet zo makkelijk met die btw. Dat zit hier heel wat anders in elkaar. Dat is eigenlijk hier veel beter geregeld in Amerika. Sales tax, nou ja goed, als bedrijf moet je het afdragen en ze slaan het over je omzet. Maar dat is ietsje minder hard geregeld dan hier. En dat is dus niet gelukt. Ze zijn hier ook maar niet alleen direct, maar ook indirect gegaan. Mm-hmm. Nou, wat gaat Amazon nou doen? Zij hebben jarenlang die tax exemption eigenlijk gebruikt. Ze hebben geprobeerd overal te leveren. Ze hadden één groot warenhuis, geloof ik, in New York. En de rest van de states werd geleverd via allerlei diensten. Maar die lokale staten die zagen dat met leden ogen aan en die hebben dus regelingen getroffen. Die zijn de wetten gaan verplaatsen. En nou, zelfs als er maar ergens een bordje staat, weet ik veel, Amazon, ja, of je hebt reclameborden neergezet, want dan heb je al een fysieke aanwezigheid, dus moet je betalen. Uh-huh. Nu heeft ongeveer anderhalf jaar geleden is Amazon die heeft haar strategie gewijzigd en die is plotseling wel gaan betalen. Die heeft dus deals gemaakt met al die staten en dat schijnt in alle staten nu te komen. En er was lang sprake van. Waarom is dat nou? Ja, waarom hebben ze hun visie gewijzigd? Waarom gaan ze? En nu blijkt, en dat is dus door weer journalisten uitgevonden, dat ze dat doen omdat ze in anderhalf jaar hebben ze overal fysieke warenhuizen neergezet. En nu komt de truc, zij willen gaan streven naar same day delivery. Dus 's morgens bellen, 's middags in huis. En dat kan natuurlijk alleen maar als je, en zeker ze praten in Amerika altijd over de metropolitan areas, hè, dus Greater San Francisco, LA, hè, de grote stukken. Dat kan alleen maar daar als je daar warehouses hebt. Als je dus inderdaad ook kunt leveren. Maar daarmee is de heilige graal van de retail, namelijk ik kom bij jou in de winkel, ik kan het nu meenemen, die is aan het afbrokkelen. En dat wordt toch wel gezien als een enorme move bij Amazon om eigenlijk nog veel meer markt te gaan pakken. En om eigenlijk de lokale leveranciers, hè, want ja god, ik heb toch even een harde schijf nodig. Ja, ik zou hem best volgende week in huis kunnen hebben, dus dan kan ik $3 besparen. Maar de mens heeft gewoon een idee van nou, ik ga hem even halen. Hè. Mm-hmm. Maar als die dan nog afgeleverd wordt, hallo, nou. In feite zie je hier dus een iets wat door grootschalige electronic resource programming, dat soort programma's van ERP, mogelijk wordt. Namelijk, u belt voor 10 uur 's ochtends en u heeft het voor 5 in huis. Ja? Nou, dat wordt een hele tour. Dat is eerder geprobeerd, dat is niet gelukt. Maar Amazon is natuurlijk heel groot en heeft een tamelijk breed pakket. En wat ook heel belangrijk is in Amerika, zijn er meestal wel regelingen dat je iets kunt afgeven. Dus wat wij in Nederland hebben van je staat in de Bijlmer en er is een flat van 12 hoog en er staat alleen maar je kunt alleen maar binnen met een brievenbus die te klein is. Hè, mijn oude stokpaardje, de brievenbussen zijn te klein. Maar daar kun je dat niet afgeven. Ja, dan kun je we hebben ook geen frietzaak op de hoek of wat soort dingen. In Amerika is dat vaak anders. Mensen wonen in half of heel gated communities en dan is er wel een portier waar je dat kunt afgeven. En er worden ook steeds meer regelingen getroffen dat die pakjesdiensten dat kunnen. Dus hier wordt in ieder geval nu in de pers gezegd, dit is heel belangrijk. Amazon same day delivery. Dit is een enorme bedreiging voor local retail bedrijven. Ja, daar kun je niet meer tegenop. Nou, dat is wel een belangrijke move. En dat, ja, als we dat hier zouden krijgen, hè, als we dus ook... Ja, want als we dat in Nederland betrekken, wat is onze portal is bol.com. En ja, maar Bol is natuurlijk een onecht kindje van Bertelsmann. Mm-hmm. Wat in Duitsland niet gelopen heeft, heeft hier wel gelopen. Maar we weten ook dat de grote boys het op het moment ook niet zo makkelijk hebben. Neckermann en zo. Albert Heijn, ik kan dan ook natuurlijk gewoon mijn boodschappen bestellen om voor 10 uur. Dat kun je al. Dus in Nederland hebben we al een fijnmazig idee van Albert Heijn. En hier was dat voordeel van die BTW er ook niet. Mm-hmm. Het is dus in Amerika nogal een verandering. Hier zou het minder zijn. Hier is het gewoon het gemak. En dat zeg ik, de brievenbussen zijn hier te klein. Ja? En ik pleit er al jaren voor dat in de bouwvoorschriften staat dat er, als je een flat bouwt, dat er een manier moet zijn om grotere pakketten af te geven. Maar goed, dat is nog niet helemaal doorgedrongen. Ik vind dat wel toch een interessante... Ja, ik was me op dit punt ook nog niet zo bewust, maar dat is inderdaad stoer van Amazon. Amazon is ook het gerucht, gaat ook dat ze bezig gaan met telefoons. Oh. Er is ik heb ook op de Delicious lijst heb ik ergens een referentie daar naartoe gezet. Het gaat over directeur van de telefoonafdeling van Microsoft, Robert Williams, is nu overgestapt naar Amazon. En de geruchten over die telefoon zijn deze week ook sterk opgekomen. Dus ik vermoed dat behalve de Kindle dingen dat Amazon ook in de telefoons gaat stappen. Dus Amazon is een geduchte tegenstander voor iedereen, lijkt wel op dit punt. De cloud wars in de cloud storage zijn natuurlijk... Amazon loopt daar al flink voor. Microsoft is nu ook begonnen met het white labelen van hun V-cloud Azure platform. Ik weet niet of dat... Ik maak in de praktijk heel weinig referenties naar de Azure cloud mee. Dus ik vraag me dan af, is Microsoft Azure cloud, slaat het niet aan en moet nu... GoDaddy het gaan verkopen, want dat is bijvoorbeeld een van de partners waar ze mee in zee gaan. GoDaddy is een grote domeinnaam register vanuit Amerika, waar heel goedkoop .com domeinnamen, andere domeinnamen zijn vast te leggen. Zijn heel erg groot, maar is dat Microsoft dit white label cloud systeem gaat via GoDaddy gaat aanbieden, verbaast mij een beetje. Ik weet niet of dat nou wel een succesvol teken is, zal ik maar zeggen. Dat je GoDaddy is best leuk hoor, maar het is toch een beetje een dief gaat met alle winden mee en voor de prijs. Dus dat Microsoft die als een van de eerste als partner voor het white label V-cloud heeft, verbaast mij eigenlijk een beetje. Ja. Yeah. Maar de telefoons had je nog niet gezien in dat Amazon daar mee gestart was. Of tenminste de geruchten gaan. Nee. Nee. Nou ja, wat is er verder van de week gebeurd? Ik ben ergens op een workshop geweest waar een meneer uit een kristal lichtflitsen kon laten komen. Dat vond ik wel heel bijzonder op mijn voorhoofd. En olie uit zijn handen. Nou, dat vind ik toch toveren, vind je? En ik had niet het gevoel dat er een trucendoos was. Het was het ook. Nee, het waren geen trucken. Ik bedoel, die man, tenminste, hij zelf geloofde en een hele groep om me heen geloofde dat hij dat doet. En ik vond het toch een beetje naar jasmijnolie ruiken. Maar goed, oké. Mm-hmm. ik weet niet wat iemand eet of zo. Maar toch weer dingen waarvan je denkt... Nou, we weten nog niet alles, jongens. We weten echt nog niet alles. Nou, je weet de truc niet in dit geval. Ja, maar luister zo. Er zijn natuurlijk heel veel verhalen over mensen... De Sai Baba en allerlei mensen die dat hebben gedaan in het verleden. Dus of ze zijn allemaal van dezelfde Ze hebben allemaal hetzelfde trucenboekje gekocht. Maar het kwam allemaal vrij, ja. Ik bedoel, hij heeft dat ding boven mijn hoofd gehouden. Het was alleen een kristal, hij had niks in zijn hand. En daar kwam een lichtflits uit, kan niet anders zeggen. Ja. Maar goed, het doet je weer twijfelen. Maar het geeft je alweer het idee dat in ieder geval de wetenschap toch wel erg beperkt is. Ja. En misschien had hij een Higgs computertje in laten bouwen erin. Hè? You never know. Of nou, zijn dan nog dingen? Nee, nou, die sowieso is de wetenschap natuurlijk nog lang niet op een super niveau of zo. Ik vind ook de medische wetenschap erg middeleeuws hier en daar nog. Dus ja. Daar kan ik het sowieso mee eens zijn. Aan de andere kant denk ik, nou, ik weet niet, er zijn in het verleden zoveel van dit soort dingen geweest die uiteindelijk lepelbuigers en weet ik veel wat toch allemaal gewoon oplichters, of tenminste showmannen. Ik weet niet of het oplichters zijn. Het zijn heel vaak showfiguren natuurlijk. Ja, maar dit kwam niet over als een showfiguur. En ik heb dat toch nog maar zelden zo duidelijk. Kijk, ik kan zelf ook wolkjes uit de lucht halen en zo, maar ik weet dat dat een fysiek probleem is, zal ik maar zeggen. Ja? Mm-hmm. Dat ik iets met mijn ogen doe, waardoor wolkjes oplossen. Dat dus niet buiten mijn idee van de werkelijkheid valt. Ja? Maar ja, grappig. Oké. Nou, wat hebben we nog verder voor nieuws? We hebben Office deze week, 16 juli, komt de Office 2013. Heb je daar iets over gezien, Bart? Nee, ik heb wel gezien dat Microsoft heeft gezegd dat ze niet opnieuw Windows XP support gaan verlengen. Mm-hmm. Dus in januari is het over? In het verleden hebben we een paar keer gedaan. Mm-hmm. Wat ik opvallend vond aan dat bericht is dat afhankelijk van wie je vraagt, er nog zo'n 30-45% van de PC's wereldwijd gebruik maakt van Windows XP. Ja, de zakelijke MKB enzovoort. Maar ook grotere bedrijven waarvan ik weet gebruiken nog steeds XP. Nou, ik vind 30-45% wereldwijd voor een operating system wat al 3 keer is vervangen. Althans, Windows 8 komt bijna uit. Dus dat is de derde grote opvolger. Ik vind dat nogal wat. En dat is waarschijnlijk ook een van de redenen dat we met zoveel beveiligingsproblemen zitten. Dat er nog mensen met hele oude software zitten. Die niet helemaal meer voldoet aan de huidige. Ja, maar in een bedrijf heb je soms ook afhankelijkheden van websites en portals. Er zijn afhankelijkheden dat je per se IE7, Internet Explorer 7 moet blijven draaien. Want anders stort allerlei 6 andere dingen vaak. Ja. Ja. Nou, nog maar, dat is dus een enorm beveiligingsrisico. Mm-hmm. Maar ja, dat gaat natuurlijk nu heel langzaamaan allemaal stuk. Want er wordt aan de ene kant HTML5 geprogrammeerd, heel modern. En aan de andere kant, wordt corporate gezien, wordt er IE 6 of 7 gehandhaafd. Het is overigens niet volgend jaar dat het de ondersteuning stopt, maar april 2014. Dus we hebben nog heel even. Oké, ik dacht dat per 1 januari 2013, er stopt toch ook iets per 1 januari 2013? Of is dat echt, heb ik mijn dingen niet paraat? Nee, ik denk dat je waarschijnlijk één extensie gemist hebt. Oké. Ze hebben dat natuurlijk een paar keer verlengd, omdat het nog steeds enorm veel gebruikers zijn. Maar ik had geen idee dat er zoveel waren. Ja, ik vind ondertussen natuurlijk met het normale software cycle van hoe lang software hoort mee te gaan, in wat wij ervan tegenwoordig van denken, vind ik dat Microsoft de pluggen wel uit mag trekken uit XP. Ik weet bijvoorbeeld in mijn omgeving dat er heel veel, met name oudere mensen, nog steeds met een Windows XP machine zitten. Dat is vaak een machine die binnen de familie is doorgeschoven nadat iemand anders een nieuwe heeft gekocht. Ja, maar meestal zijn het 6 jaar oude PC's. Dat klopt. En die mensen, die oudere mensen... Ik ben er heel blij mee hoor. En ik werk ook nog enorm blij mee. Ja, mijn moeder gebruikt nog steeds een oude PC voor een beetje Skype en e-mail en wat browsen. En daar draait Windows XP op en daar is ze heel erg blij mee. En het grote probleem is eigenlijk, want ik had er al lang een nieuwe willen geven, is dat als je haar dan een nieuwe machine geeft met een nieuw besturingssysteem, dat ze dan niet opeens niet meer weet waar ze het zoeken moet. Mm-hmm. Maar dus, voor die oude machines kan je tegenwoordig toch gewoon Linux Mint installeren. Wat tegen toch met gewoon Firefox, wat vrij snel begrepen wordt door de eindgebruiker. Met mooie, en wat doe je dan voor Outlook Express? Outlook Express? Ja, de standaard e-mail client in Windows XP. Nou ja, dat is een probleem, want Mozilla heeft de support op Thunderbird opgezegd. Dus deze week. Opgezegd is niet het juiste woord. Ze hebben de support overgedragen aan de community. Ja. Dat hebben ze in het verleden ook al eens gedaan met andere projecten die ze doen. Zoals SeaMonkey. Mm. Wat een combinatie is van een Usenet client, news client, een e-mailprogramma en een webbrowser en een eenvoudige HTML editor. Die wordt ook niet meer door Mozilla zelf ontwikkeld. Er is nog wel wat aansturing vanuit Mozilla, maar het wordt allemaal door, met zoals dat dan modern heet, de community driven. Mm-hmm. En dat ja, behalve de Thunderbird heb ik niet paraat wat voor geweldige mailer je moet hebben. Ik heb al eens eerder aangegeven bij de mannen van het LibreOffice pakket dat het een van de showstoppers voor wereld voor super support van dat platform is het feit dat zij geen Outlook hebben. Ja, daar was Cor niet mee eens. En nee. Ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik het zelf ook niet mee eens. Ik begrijp dat een bedrijf meer nodig heeft dan een tekstverwerker. Nou, je geeft nu zelf al aan wat is het dat het e-mail client de showstopper is. Nee, ik geef aan dat e-mail heel belangrijk is, maar dat niet noodzakelijkerwijs onderdeel moet uitmaken van een Office pakket. Het mag best een los programma zijn. Ja, ik begrijp trouwens... Ik snap niet dat een tekstverwerker en een spreadsheet geïntegreerd moeten zijn in een algeheel pakket waar ook een agenda, een kalender, afspraken, een e-mail client in moet zitten. Je hebt dat absoluut nodig, maar het hoeft niet van dezelfde makers te zijn. Ja, dat is waar. Maar ja, ik heb het nooit gezien, maar niet geprobeerd. En ik heb alleen berichten gelezen van iemand die geld heeft uitgegeven aan een Opera mail client. En laaiend enthousiast is. En dat was het programma wat echt zijn geld waard was, las ik in zijn verhaal. Dus er zijn natuurlijk mogelijkheden links of rechtsom, want je hoeft niet. Outlook kost ook geld. Je kan natuurlijk ook nog gewoon een kwalitatief goed programma kopen. Er zijn zat programma's. Mijn argument is dat ze er anders uitzien en dat het daardoor een probleem gaat worden voor oudere mensen die moeite hebben met overschakelen. Natuurlijk kan ik mijn moeder op Thunderbird overzetten of een van de tientallen andere programma's. Mm-hmm. Ja, ik merk tenminste in de praktijk dat een Linux Mint... Er zijn bepaalde Linux-distributies die er heel erg als Windows uit kan laten zien. Ja. En dat is een goede oplossing. Bovendien ook veilig. Maar je dekt daar een groot gedeelte mee, maar niet alles. En mijn probleem is dat die e-mail client daar toch anders uit gaat zien. Ja, dat is waar, maar ja, de 6 jaar oude machine kan je dan in de lucht houden. Met een redelijk moderne... Ik denk dat we op een gegeven moment dat wel moeten doen, ja. Ja, nou, ja. Ik gebruik nog steeds oude machines omdat mijn Ventura absoluut niet wil draaien en allerlei andere programma's ook niet. En een van de naarste dingen is dat in de moderne media players en media software de oude PAL eigenlijk niet erkend wordt. En ik heb natuurlijk nog duizenden uren oude PAL-rommel. Nou, die wordt dan wel soms ingeladen, maar dan maken ze er gauw iets raars van. En dan ben ik driekwart kwaliteit kwijt. Dus ik gebruik dat oude spul nog en ik hoop dat het blijft draaien. En zelfs als het zover zou moeten komen dat ik die machine af moet sluiten van internet en dus gewoon alleen voor mijn mediawerk gebruiken, laat ik ze toch staan. Nou, in dit soort gevallen kan ik me dat voorstellen. Want ook als je het virtualiseert, heb je natuurlijk met videobeelden dat je het wel heel... Ik denk dat je daar overigens de spijker mee op de kop slaat. je zult oude machines moeten blijven gebruiken voor bepaalde applicaties. Maar sluit dat ding dan een godsnaam van het internet af. Ja. Want voor je het weet, wordt die hele machine overgenomen. Daar komt dan allerlei kwaadaardige software op. Wat dan weer gevolgen heeft voor de andere machines binnen je netwerk. Want ik denk het ook als je me afsluit van het internet. Worden. Wat je eigenlijk zegt is dat als Microsoft dus XP niet meer support, ben je ook qua virussen veel kwetsbaar aan het worden. Nou goed, dat? Er zullen nog wel virus. Er zal toch steeds software uitkomen die erop werkt. Ook antivirusprogramma's. Maar de beveiliging die zullen ook de echte operating system zelf worden niet meer uitgebracht. Maar Security Essentials of de echte virusscan figuren, die gaan op een bepaald moment. Je kan toch nu ook geen Windows ME virusscan meer runnen. Dat zeggen roep ik nu zonder dat ik dat weet. Maar ik kan me niet voorstellen dat AFAS. De keuze is ongetwijfeld enorm beperkt. Mm-hmm. Als er al iets te verkrijgen is voor Windows 98. Ja, maar goed, voorlopig wat je zegt, de helft van de mensen. Stel nou het rare geval dat er een aantal virusboys zeggen van, nou, we gaan lekker dat XP nog eens aanpakken en wij vinden een gat wat Microsoft niet gedicht heeft, ja? Dan, en al die mensen gebruiken dat nog en daar ontstaat werkelijk wereldwijd paniek. Ik denk dat er dan dat Microsoft dan toch stiekem even een mannetje erop zet om dat op te lossen. Ja, ze als kunnen dat niet. Het heel dringend is, maar. Ja, als het heel dringend is. Ook Microsoft kan niet onbeperkt. Dit is dus eigenlijk. Wanneer zijn de laatste XP-machines verkocht? 5 jaar geleden? Het Zurich systeem is 11 jaar oud op dit moment. Dus, ja, maar wanneer zijn de laatste verkocht? Officieel, ik dacht 5 jaar geleden. Maar het maakt niet uit. Kijk, als iemand in Europa naar de rechter gaat en zegt, nou luister, ik heb een computer gehad en dat ding, dat doet het nog. En de software is niet meer geleverd. Ik klaag jullie aan. Op dit niveau, hè, dat zie je dus bijvoorbeeld ook met Apple, met al die ruzies over de garantietermijn, blijkt dat men toch gaat buigen voor de publieke opinie. Dus ik denk dat het wel meevalt, maar je hebt absoluut gelijk. Ik maak het niet meer mijn hoofdmachine en ik ben inderdaad. Maar ik koop nu wel, en dat is eigenlijk toch wel karakteristiek. Ik koop nu een nieuwe laptop en ik wil nog Windows 7 hebben. Ik wil helemaal geen Windows 8 hebben. En daar bouw ik een risico in. Maar ik vind het allemaal weer te moeilijk, te ingewikkeld. Ik weet het allemaal niet. Ik wil altijd toch graag een beetje mijn directories kunnen zien. Ik wil een C-prompt kunnen aanroepen. Ja, en ik ben gewoon oud ook. En ik wil het allemaal niet leren. Hallo. Ik kan me toch goed voorstellen. Maar ik Windows XP, je hebt Vista, je hebt 7, 8 komt eraan. Kun je echt als consument nog eisen van een fabrikant dat een stuk software, wat heel erg oud is, wat al meerdere keren is vervangen door een grote update, kun je daar nog steeds van eisen dat zij daar dat gaan officieel gaan ondersteunen? Luister, de Nederlandse wet zegt dat zolang een ding redelijkerwijs functioneert, ja, moet wat is redelijkerwijs? Zijn. Ja, dat is, maar dat is een hele redelijk. Dat kan in een crisissituatie erger zijn. Het hangt helemaal van de mensen af. Ik bedoel, als een bejaarde die zo'n ding gekocht heeft en dan tegen de rechter uitlegt dat ze dachten, nou, daar kan ik 10 jaar mee toe, ja. Of dat ze ergens een stukje papier vinden waarbij de overheid gezegd heeft, wij geven u maar 1 keer in de 10 jaar een nieuwe computer, ja. Of een nieuwe rolstoel of wat dan ook. Dan mag je er dus van uitgaan dat die rolstoelen 10 jaar meegaan. Juridisch gezien is dat allemaal. Hoe brengt iemand dat? En ik denk dat er echt wel bij Microsoft mannen zitten die zeggen van, nou, we hebben 2 dingen. We hebben een worst, dat is Metro of Windows 8. Ja, en we hebben een stok van, we supporten Windows 8 Windows XP niet meer. Ja? Mm-hmm. Wat de werkelijkheid is, is het ergens daartussenin. Ja? Maar goed, we gaan het zien hoor. Ik ben blij dat het allemaal gaat gebeuren. Ja. Nou, ik denk dat Windows 7 gewoon overstappen naar Windows 7 zeker soepel zal gaan, Bart. Als je dus een Windows 7 machine bij ouderen neerzet, dan is de functionaliteit toch niet zodanig anders en vervelend. Je zou zeggen, het wordt makkelijker. De techniek zit verder weg van de Windows XP dingen die er doorheen schemeren. De techniek dingen zitten veel Ja, die worden veel verder weggestopt in Windows 7. Dus als je deze oudere groep waar we het nu over zetten, opnieuw op een Windows 7 machine overzet, zullen ze dan heel erg daarvan schrikken? Nou, het zal even wennen zijn. En als ik dat nu opper, dan wordt er stevig negatief op geantwoord. Mm-hmm. Maar ik ga dat denk ik toch echt overzetten op een gegeven moment. Ja, dat lijkt mij ook op een bepaald moment. Maar dan is waarschijnlijk ook de keus voor Windows is er waarschijnlijk nog steeds de beste in plaats van Linux Mint. Omdat je dan natuurlijk toch meer de gebruikers accepteren dan dat het de volgende versie van Windows is waarschijnlijk. Als jij dan met een hele nieuwe Mint-versie aankomt, dan denken ze, ja, leuk plan, maar geef mij maar Windows. Dat gaat nu ook met die tablets mogelijk gebeuren, met Windows 8 tablets enzovoort. Geef mij maar Windows, zal toch bij een bepaald groot deel van de bevolking aanslaan, denk ik. Dus ik zie dat wel positief in voor de tablets van Microsoft. Voor de rest... We hebben Facebook, die gaat laten zien of ik een bepaalde post heb gezien in groups. Over privacy, nog even gesproken. Over privacy? Ik heb een nieuwe Skype geüpload. Geïnstalleerd, En nu staan al mijn e-mailadressen fucking staan er al in. Dat vind ik ook grappig. Ik dacht dat Microsoft dat niet deed, dat Google dat deed. Maar al mijn, waar ze vandaan hebben, weet ik niet, maar... Ik heb plotseling een hele lijst Skype, contacts. Die allemaal. Die had je toch al? Maar zeggen, deze persoon deelt nog niks met u. Maar dat had je toch al? Ik bedoel, als je nu Skype op een andere machine installeert, komen die contacts toch ook over? Ja, maar op een andere manier zijn ze veel uitgebreider geworden. Er staan mensen op die ik absoluut A niet ken. Ja? Maar heb je Facebook-account gekoppeld aan... niet dat ik weet. Ik heb een Facebook-account waar mijn naam niet in zit en zo. En ja, kijk, ik heb iedere dag rare dingen bezig. Maar het viel me op van, plotseling is die lijst veel uitgebreider. Ik had al zo'n 25 contacten en nu zitten er wel 75. Nee, wel meer. Nou, zo gaat dat. Geen idee. Ja. Het zal wel ik heb nog een nieuwe marketing truc ontdekt. Ik krijg van een vriendinnetje die zegt, dit moet je bekijken. Goh, nou, ik ben zo dom om dat open te trekken. News@toonow.net.jobs, een artikel. Daar staat een artikel in wat helemaal echt lijkt van een mevrouw die zegt dat ze per maand 17.900 in Düsseldorf. Ja, wat een beetje vreemd is, want ik krijg dat bericht van ver vandaan. En hoe weten ze dat ik in de buurt van Düsseldorf woon? Hè? Dat is een beetje raar. En daar staat een verhaal dat die mevrouw heeft dit. En dan staat eronder op die pagina, je wordt verwezen dus naar een webpagina, staat van dit is gedaan met het programma online marketing, dit of dat. Ja? En dat was allemaal vertrouwd en ze moesten wel wat geld overmaken, maar dat heeft ze allemaal teruggekregen en ze heeft het allemaal verdiend en dit en dat. Toen denk ik, wat een interessante truc is dat. Je gaat er echt in geloven. Ja? Je gaat je dus aanmelden. En om dat in dat krantenartikelen, compleet opgemaakt als een... Als een soort tijdschrift, hè? Mm-hmm. Compleet met andere artikelen en toestanden. Ik heb daar niet verder in gekeken. Ik heb genomen, dat ziet eruit. En daaronderin, dan moet je dit programma aanschaffen. Nou ja, goed, en dan moet je een paar honderd euro betalen. Maar omdat in dat artikel zegt, nee, je hebt dat geld allemaal teruggekregen. Fantastisch. Ja, echt weer heel leuk gedaan. De kwaliteit waarschijnlijk... is steeds beter van de scams. Ja, zie ik nu? Ze hebben dat gedaan. Dat is leuk. Het komt van Free Will Astrology. En we kijken wel eens naar astrologie. Ik weet dat we wel eens naar astrologie websites en daar waren ze ook wel eens een ding laten doen. En dat hebben ze dan eens opgepakt. Als mailadres. Ja. Of interesse. Nou, goed zo, je wordt beroofd waar je bij staat. Ja. Nou, we zijn bijna aan het eind. Ik wou nog even melden dat Dick langzaamaan helemaal verdwijnt. De site die vroeger heel groot was voor Facebook, voor Twitter. En voor 300 miljoen moest worden verkocht. Of 500. 500 miljoen. Wat voor waardes er allemaal aan toegekend zijn. Is nu voor $500.000 verkocht. Dus dat is niet echt een succesnummer te noemen. Volgens mij zijn er later nog 42 miljoen in geïnvesteerd of zo. Daarna is er volgens mij nog voor 5 miljoen geld opgehaald. En het wordt nu voor 500.000 verkocht. Wat ook niet zo lekker loopt meer is Neckerman. Neckerman is in slechte vaarwater terechtgekomen. En die gaat waarschijnlijk uitstel van betaling aanvragen. Oké. Okay. En dat is toch in de trant van waar we het net over Amazon hadden, wel een bijzonder fenomeen. Want de portals zijn toch de toekomst? Jawel, maar Neckerman is te laat erin gegaan. Het is natuurlijk heel lang een postorderbedrijf geweest. En dat is nu allemaal online retail. Mm-hmm. En we zijn gewoon te laat daarmee gekomen, geeft het artikel hier aan. En het gaat nu zo slecht met ze. Dat ze waarschijnlijk komt dat dan door Amazon Duitsland of zo? Waar komt die concurrentie vandaan? Ja, alles en iedereen. Ik denk van Deal Extreme tot inderdaad Amazon DE. Mm-hmm. Oké. Zorgelijk. Ja, best wel. Er werken toch weer zo'n 1.500-2.500 mensen die ze op straat willen zetten. Mm-hmm. Zelfs in Nederland staan er mogelijk zo'n 150 tot 500 banen op de tocht. Oké, nou ja, misschien kunnen ze straks bij de retail winkels van Amazon werken. Maar wie weet. We gaan het allemaal zien. Dit was de bende. Ik spreek jullie allemaal volgende week. We hebben vrijdag de 13e overleefd. Oké, okay, goed. Nou, dat was het.